Mwanga tineliona mokanda mosika ya Las Vegas Gana Kinshasa Na kolebete kopesa batolie mulo ya basi Kopesa te baboti baya sami Lepole mama ye Nukulo na poto Sike shenje koma kambo Mopi bana ya mipe sana mosala Afida tada simana yo molongo ya baleki Soki la baby simba konsuka wapyo Mama ye ye ye Yo afida monye Kosina tape Yo afida mama Mipite yo yo Yo afida monye Menesere ye ye ye Yo afida mama Mopi mana yo mipe sana mosala Afida tala simana yo molongo ya baleki Soki la baby simba konsuka wapyo Mama ye ye Yo afida monio Anakufa bure Yo afida mama Afida iko manena Yo afida monio Mama baliki yege Kopiki sa famille Poni mwasi mobalite Kopiki sa famille Poni mwasi mobalite Ate mama Lobelo ganga likambo Denge tome sana Kope sana batoli Mama makini e chanje Mwasi mobalito Kominde gani tenzambia fida Yo mama makese Mama oye Ima oye Yeah.